राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण नामी विकल संबत 2059 28 नंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीताम सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण रोद बोल श्यामे गए वो मेरे कंठ गए वह बाहर मेरे पर समझ भाव है मेरे कंठ गए मेरे को लोग कहते हैं कि समझ अच्छे बोलते हैं लोग कहते हैं मेरे को तब मैं भेजा है भाई अच्छा बोले तो कहा जाओ अच्छी बात है आत्मानी प्रताप प्रसार होगा। देखो मेरी एक कमजोरी है मेरी एक बड़ी भारी कमजोरी है कोई कहे मेरे साधन ठीक है मेरे को ठीक है तो वो ठीक है बहुत अच्छा मेरे को कहते ठगई में आ जाता हूं तो इस ठगई में आ जाता हूं मैं कि मेरा साधन ठीक है बना अच्छी बात है बहुत अच्छी इसलिए मैं उठा ही मैं देता हूँ आप तो उठा लेते हो परंतु मेरे ठगे हो क्या क्या ठगोगे क्या ठगोगे जयराम जी बाबा जी जाते मेरे मन में मन ठीक है तो मैं क्यों मानू तुम ठीक हो मैं बैठी क्यों मानू किसी को बैठी माना था अच्छा है ठीक माना अच्छा है आप बताओ इतने दिन से आप सुनते हो तो किसी को ठीक माना अच्छा है बैठी माना अच्छा है बताओ बताओ खुदा बताओ सामने वो पत्र में लिखा है स्वामी जी की कृपा से या स्वामी जी की कृपा ऐसी नहीं है मैं मानता ही नहीं है विज्ञापन में है वो तो जोधपुर में 3-4 अखबार विज्ञापन आयो कि परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के विशेष अनुग्रह से जोधपुर में दुर्लभ सत्संग प्रवचन का आयोजन अब दुर्लभ है सुलभ है गुंजन है विशेष अनुग्रह से है विशेष अनुग्रह ये मेरा नाम लिखना नहीं चाहिए कभी कभी नहीं लिखना चाहिए मेरा मैं इसे राजी नहीं हूँ बुरा लगता है मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी अच्छा लग जाए तो वह कमाल खराबी मेरा अनुग्रह कर दू कृपा कर दू मैं तुम्हारी कृपा हो जाए बात है नहीं इस बात तुम्हारे अनुग्रह से क्या लगी या गलती है गलती है गलती सभी आप सबको कहता हूँ कोई भी ऐसा करे तो आप बिना मेरे बिना पूछे ना कर दोगे नहीं ये स्वामी जी का अमल नहीं है मेरे को बिना पूछे फटका दो आप करें स्वामी जी कृपा है मैं ऐसा मानता ही नहीं कभी मैं कहा है कि माई कृपा समझ जाता है कभी कहा है आप और साधु बोल दो तो नहीं बोलो नहीं काम कभी भी कोई भूलूंगी तो बात मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ। तो मेरे अनुग्रह हुआ ये बात नहीं है। लेकिन महाराज जी एक इसमें शंका आई है, किसमें किसी ने प्रश्न अभी भेजा है लिखा, तो लिखियो के आप तो कई दफे वैसे आप कह देते हो कि स्टेज पर प्रशंसा भरे शब्दों में कहते हो कि अच्छी बात बतावे है, अच्छो समझे है, कई बात श्याम जी के बारे में आप फरमाया कि वो अच्छा समझता है, अच्छा जानता है, लोग सब कहते मैं ये हूँ, तो लोगों के कहने से आप कह देते हो ठीक नहीं। मैं पहले कह दिया हमारा कमजोरी है, पहले मैंने कह दिया मेरी कमजोरी है। तो महाराज जी लिखिए देखो आप सुनो, तो लिखियो फिर आपने सिद्धांता ने जाने ही नहीं अच्छी तरह से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपके दूसरों के सिद्धांत का उल्लंघन है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, वही सिद्धांत आपके सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं और दही उल्लंघन करे जकारी आप स्टेज माते प्रशंसा करो खूब के भाई अच्छो है, खूब अच्छो सुनावे, वही उल्लंघन करे और इरे बारे में जानकारी करी हूँ, इरे बारे में नवलाम जी मेरा जानकारी करी है, सत्संग समिति रे सदस्य ने पूछियो हाँ, तो बे बोलिया सा औ तो माने जको श्याम जी कियो है मैटर वही मा दियो हाँ, इरे माने मारा घर सु बिल्कुल एक ही बात नहीं जोड़िया, श्याम जी ने हमको ये मैटर दिया है, सूरत में यही दिया है, जोधपुर में यही दिया है और यही हमने छापा है, और श्याम जी ने स्वीकार, श्याम जी को मैंने कहा तो श्याम जी ने चुप रह गए, पर फोन पर मैंने कहा, नवलाम जी ने कहा चुप रहे, हमने कहा ये मिस दुरुपयोग है महाराज जी का, तो चुप रह गए, पर पहले कहा सत्संग समिति वालों ने छापा है, तो मैंने कहा सत्संग समिति वालों से हमारी बात हो गई, आप सावधानी से बोलो होश से, तो कहा बोले ये विशेष बोले फिर चुप रह गए, तो इधर तो आप यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, इधर आप जिनकी प्रशंसा करे वही आपके मेरे लोग कहते हैं, लोग भी लोग कहते हैं, आप बोलो चुप महाराज जी बात कह रहे हो सुनो, कहते समझे अच्छा कहते हैं असम, इस पर मैं पहले कह दिया भैया मैं ठगा जाता हूँ, मैं ठगा जाता हूँ और मेरे पास क्या ठगेंगे। अरे दूसरी बात जो है ना, दूसरी बात ये तो इसमें श्याम जी की गलती नहीं बता रहे, दूसरी बात आई है कि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के परम शिष्य डॉक्टर नहीं प्रमुख शिष्य डॉक्टर श्याम सुंदर जी महाराज बुधवार, मैं चेला माना ही नहीं है उसको भी, मैं चेला मानता ही नहीं हूँ, अरे वो भी नहीं मानता है, आ तो अखबार वाले की गलती बता रहा है, और निचली बात तो अखबार वाले की गलती से आ रही है के अखबार वालों छाप दी, अखबार से मना करना चाहिए, अखबार को ऐसा मना करना चाहिए, तन सरण अधिकार है, बचाओ सब सब वो अधिकार है ना करो, और समझ वो भी नहीं है, मैं इतना वर्ष फिरता हूँ परंतु मेरे को शेठ जी ने कभी और वो नहीं दिया, मैं ऐसे नहीं कहा शेठ जी को मैं शेठ मानता हूँ, इसमें संदेह नहीं है, शेठ जी ने मतलब आप और वो को नहीं दे रहे हूँ, और शेठ जी मैंने और वो नहीं तारिया से केस लिखे, अच्छा शेठ जी का नाम आपने लिख करके अपना मतलब प्रचार नहीं किया हूँ, हाँ शेठ जी का नाम तो कहते हैं शेठ जी का, आज मैं कहता हूँ शेठ जी कहता हूँ भाई जी कहता हूँ, भाई जी के विषय में कई कहते हैं स्वामी जी दोषी है ऐसा लोग कहते हैं, मैं पर्दा कर दू सुबह में स्वामी जी दोषी है, भाई जी के दोषी स्वामी जी, हम कहते हैं कहते रहे भाई क्या मतलब, शेठ जी ने वो बदल दिया, कितना वर्ष गुमा हूँ मैं ऐसा काम किया ही नहीं, ठीक नहीं है, अभी कहा नहीं, अभी मैं भूल गया, पहले कहा मेरा नाम अनुमत लिया करो, साफ शब्दों में कहा मैंने श्याम सुंदर को खुद को मेरा नाम मत लिया करो, ठीक है स्वीकार किया उसने, अब आ गया तो मैंने याद नहीं आई क्यों मैंने शुरू साहब कहा है श्याम सुंदर को खुद को मेरा नाम मतलब, तभी मैं पढ़ रहा थे वो तो मेरे मन मेरे उत्साह होता है, मैं वो एक बात हूँ मैं मर जाऊं तो कहना तो है कहने वाला कोई। आपको कुछ कहना है? अच्छा महाराज जी, अब इस विषय में एक स्पष्टीकरण मैं भी करना चाहूँ। अब लोगों ने जी भाई अभी मन में एक कोई आदमी बोला, लोगों के मन में रहती जैसे आपने ये जैसे कल पन्ना ये आपको सुनाया तो आपने खुद ने कहा भाई इसका विरोध करना चाहिए, उसको कहना चाहिए और सत्संग समिति को कहना चाहिए, उसके कारण से नवलाम जी महाराज हम लोगों ने कहा। अब लोग सोचते हैं कि स्वामी जी के साथ वाले को तो श्याम जी अच्छे नहीं लगते हैं, उनका विरोध करते हैं, इनके साथ विरोध है, हमारा क्यों विरोध, हमारा क्या लिया? अगर आप किसी को चेला बनाओ तो हमारे कोई, हम तो प्रणाम कर लेंगे उसको, हमारा क्या दिक्कत है उसको, आप प्रचारक बनो हम कर लेंगे। इधर तो आप प्रचार में ये छापते हो मेरे विचार और इधर लोग ये कहते हैं, तो लोगों को स्पष्टीकरण मेरे को अभी बोले ये कि आप लोग करते हो तो अभी लोग बोले तो इस विषय में खुलो सो कर दो कि भाई इस बारे में आप कहो। मेरा प्रचार नहीं है, गीता का भगवान का प्रचार है, मेरा प्रचार नहीं है। आप नाम तो लिखीजिए ना, इसी बात है आप मना करो, लिखो तो मना करो, ये बात है, नाम मत लिखो प्रचार करो खूब, कोई मना करो नहीं। मनमोहन जी भी गया है, मनमोहन जी ज्यादा, मनमोहन जी आप नाम कटे लिखियो को नहीं, बात खत्म। अब जो छपा है अच्छा, एक प्रश्न और आयो है कि बचपन में कोई पाप हो जाए तो बीरो प्रायश्चित क्या करे, जिसे हमारा मन में बहुत हलचल मच रही उसका प्रायश्चित क्या करे? नरसिंह जी महाराज तो अभी कोनी साठ है, कोई प्रायश्चित सामान्य प्रायश्चित आप कुछ बताओ तो। भगवान नाम है, कीर्तन है, भगवान नाम कीर्तन, भगवान का भजन तो प्राय से सब सबसे बढ़िया है। अजा मिली बाकी खाना था अजा मिलेगा, नाम की महिमा में है। दर्जबंधु तो छुड़ा दिया, उसे बाद में वो वहां से हरिद्वार चला गया, 6 महीने तो बदल गया, पसंद भगवान नाम को सबसे श्रेष्ठ माना है। भगवान है जैसे भगवान कृष्ण कूदना ले गई पूर्ण बहुत बरबर उठे खेले कने खेलता है 7 मिनट बैठा बोबो दिया जय रो माँ का समान है खेलता है। तो भगवान ने जब रक्षा करी तो सब पापों को नाश करने का नाम में होता है। गाय का गोबर है, गाय का गोमूत्र है, जब स्नान करे हो कृष्ण भगवान को शुद्ध कर दो इन्हों, और कई प्रार्थनियां बढ़िया ऐसे सब पाप प्रदर्श करे नाम, नाम की महिमा गई है बहुत है, नाम की महिमा है, सबका प्रदर्श नाम से। आयो है कि मृत्यु के बाद कई कई लोग अपने शरीर का देह दान करते हैं, मेडिकल कॉलेज में शरीर दान कर दे, जो कि लड़का बिरू मैंने शरीर ने काट काट सब बात सीखे भाई कोई कौन सा संकट है तो देह दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कोई शास्त्र में आई नहीं आई। अच्छा गति में तो फर्क पड़े क्या देना हूँ, शास्त्र में नहीं है ये बात तो ठीक है देखने में नहीं है, पर गति पर फर्क पड़ता। देखो शास्त्र में एक दृष्टांत आता है कि सूर्यास्त होने के बाद में दाह क्रिया कहीं ठीक नहीं, गंगा जी की नगर गांधी साक्षी हो सकता है, और जगह सूर्यास्त होने के बाद में दाह क्रिया नहीं होती, दाह क्रिया करी है जगह अंधा हुआ दूसरे जन्म में काना हुआ अंधा हुआ ऐसी बातें सुनी है मैंने आई है। तो शास्त्र विरुद्ध काम बनती है, शास्त्र में लेख मैंने लिखा नहीं, आप लोगों ने लिखा तो बता दो मैं पढ़ लू, मैं पढ़ लू, मैंने लिखा नहीं। कोई अंधे तो दान करते हैं, कोई शेर दान करते हैं, मैंने लिखा नहीं। अब आज अमृतानंद जी महाराज जी पता को नहीं वन भेजा मैं एक छोरी दूसरा जन्म हुआ पहले दिन बात करते मेरे पग रहे टेका लगाया इस जन्म में भी टांका नहीं उठा। इंडोन इंडोन गए थे? हाँ। इंडोन भेजा था आपने? हाँ, हाँ। जी मैं गया था, देखो जो टांका लगाया शरीर में वो इस जन्म में भी टांका लगाया है शरीर में, लक्षण है कि लक्षण होता है, लक्षण लगा देते हैं वो दूसरे जन्म होता है। तो शेरों को कहते तो ये काटना खराब है, अच्छा नहीं है, शरीर को पूरा दिलाओ, शरीर का अंग भंग करे वो ठीक नहीं है, ऐसी बात आई है शास्त्र में। मेरे को कोई कहे मैं सत्संग से लाभ हुआ है, अच्छी बात, मैं क्यों नहीं हुआ है, कई नहीं अच्छी बात मानने की नहीं माने थे, बताओ बुरी बात मानने हैं, अच्छी बात नहीं मानी, मैं तो मान दे रहा भाई, देखने से पता रहे, मैं देखता ही नहीं। श्याम जी की अच्छी बात कहते हैं ठीक है, मैं तो खुद श्याम को पूछ लेता हूं, मेरे कोई शंका हो तो श्याम को पूछ लेता हूं, मुझे पूछ लू, मेरे नजर नहीं आती, इनको पूछ लू, अरे पूछ लू, मेरे को शंका होता बोल लो, समझा बात है, मेरे साथी कहते तुम पूछना पड़े, पूछना पड़ता हूं मैं, अभी बढ़ता हूं पूछना पड़ता हूं, मेरे लिखा भी पढ़ता हूं, मेरी पुस्तक मेरे लगाई हुई पढ़ता हूं, आप लोगों को हम शर्म आती है, आप लोगों को सुनाने में तो शर्म आती है, मेरे को पढ़ने में शर्म नहीं आती, मेरी लिखाई हुई है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, लेकिन कहीं रामायण सुनना मेरा मन करता है, बंद नहीं मिलता बात है, सुना तो नहीं है, संकोच रखता है, मैं कह संकोच मत हो, भगवान बात करो, सत्संग दो तरह का होता है, एक तरह का सुधार के लिए और एक होता है भगवान का चरित्र सुनाना, भगवान का चरित्र सुनाना हरेक सुनाना चाहता है, आपका सुनाना है ये हरेक को सुनाओ, इसमें संकोच मत करो, सुधार की जिम्मेवारी है और भगवान का चरित्र करना चाहिए, भूरी दा देना गोपिका में आया है, जो भगवान का चरित्र कहते हैं तो बहुत देने वाला, भूरी दा भूर होती भूर, भूर सुनी नहीं भूर, ब्याह में भूर बढ़ती है कि नहीं सुनिए, तो वो भूरी दा देना बताया है, जो भगवान का चरित्र कहते हैं वे भूरी दा देना, बहुत देने वाला है, बहुत देने वाला भूसी, और दाना है भगवान का चरित्र सुनो, वह में योग्यता ही नहीं है, योग्यता से असर पड़ता है नहीं तो कम पड़ता है, परंतु भगवान का चरित्र सुनो, वह में खुली बात है, परंतु यू करो और यू मत करो ये बात कठिन है, सत्संग में तो बातें होती है, भगवान का चरित्र सुनाने में कोई बाधा नहीं है, मैं ये दोष नहीं, सुनाते नहीं संकोच करते, मेरे को अच्छा लगता है, इनकी भी सुनता हूं मैं, भक्त में तो सुनता हूं, एकांत में भी सुनता हूं, भगवान की कथा सुनो, भूरी गणन देते भूरी दा जना गोपी गीत में आया है, तो भगवान समझ नहीं पाता कार्य में सब अधिकारी है, मेरे तरह विचार है साधक साधक, और इस समय में क्यों साधक का विचार है, मैंने कह दिया था आरंभ में कि भाई व्याख्यान बहुत दिन दिया, अब व्याख्यान नहीं है, अब तो साधन बनाओ, साधन करो, समझ जाओ। और श्याम बात करे, श्याम ने खुद ने कहा है कि लोग चेत कर रहे, ऐसी बातें करने से लोगों चेत होता है, श्याम ने खुद ने कहा है। वो बहुत ही बात है, अच्छी बात है, लग जाइए। मेरा प्रचार में व्यक्ति का प्रचार मैं निषेध करता हूँ, भगवान का प्रचार खूब करो, गीता का प्रचार करो खूब, ये मेरा अनुमोदन है। पहले मैं गीता की बात बहुत कहता था, ये माया आती ये भोजन देकर जो बढ़ नीचे गए आवाज में जाओ समझ, गीता कब है आवाज नीचे बचाओ समझ, गीता कहते हैं आती नहीं है देश आती है, समझ गीता कहते हैं। मैं तो कहता था भाई गीता कहता हूँ, आज वाल गीता काम करता हूँ, आज वाल साधु की धुन लगी है, साधु बनो श्रेष्ठ बनो, आप सब महात्मा बन सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो, आप सब के सब छोटा बड़ा सब माया भाई माया कई जगह पर कल्याण नहीं होता। मुसलमान धर्म में भी ये तो खेती है, मुसलमान धर्म में यह कल्याण नहीं होता, जैन धर्म में कल्याण नहीं होता, हमारे घर खुला है, हमारे कल्याण खुला है। स्त्री हो वेश भी परांगते स्त्री हो वेश जो पुरुष और स्त्री सब कल्याण हो सकता है, सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने धर्म में ये सिद्धांत है, उनके बाद खेती खेती है। जैसे हम पैदा हो गए खेती पैदा होती है, खेती है कोई काम नहीं। हमारे में हमारा तो त्रियो विश्वास पास होता है, मेरा भाई कैसे कर्म भाई मेरा भाई कई से बेचते हो बताओ कल्याण। तो भाई बात यह है कि भागवत प्रचार में तो मेरे उत्साह रहता है, परंतु मेरा प्रचार करें ये ठीक नहीं है, और भी मेरे को बहम है और करेंगे भी। आपका प्रचार नहीं करते हैं, आपके नाम से हमारे प्रचार करना चाहते हैं हम, तो आपका प्रचार की तो इतनी हमारे वो नहीं, नाम गाएं गाएं। आपका नाम जोड़े लेकर के हमारा प्रचार कर ले और क्या, विशेष पाप आपके प्रचार की शौक नहीं इतनी। आप बात में मारवा से कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं करें, मारवा में है मारवा इच्छा है, मेरी इच्छा में कह सकता हूँ क्या दिक्कत है। अच्छा एक प्रश्न और है, एक प्रश्न दूसरा है, कोई पूछे हो कि मेरा जीवन है वो दुष्कृति है, दुष्कृति न जैसा है मतलब नमाम दुष्कृति न मुड़ा प्रपदिन्ते नराधमा, तो उद्धार कैसे होगा मेरा बोले उद्धार के बारे में। नाथ है ना समझो, शरणागति में पावे हद गति है। आज एक बात चली थी, कोई प्रश्न आ गया था, आज प्रसंग में बात चली तो आजकल का जो वेदांत है वो वेदांत ठीक तरह से आदमी अनुभव नहीं करते हैं। मैं अधिकारी बताया है पहले बहुत विवेक वैराग्य समझ समृद्धि मुमुक्षुता चार पहले हो, इसी बात श्रवण मनन निर्ध्यासन और फिर तत्व पदार्थ संशोधन आसाधन है। गीता में लिखा है अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, अत्यंत पापी है तू और सब पापियों शेष है, पाप कृतम है, ज्ञान से सब उतर जाएगा, ज्ञान से सब जाएगा। आज गीता में लिखी है, गीता में लिखा है सर्वेभ्य अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेदान शिशु दोष हो गए कहा है चौथा अध्याय 36 और 37। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वज्ञान प्रवेग यदि धर्म से इसमें सुविधोग्नि वसुषाकृत देता ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि वसुषाकृत देता ये लिखा है, ये गीता में लिखा है। आप देख रहे हैं चौथे अध्याय में 36 तो ज्ञान हो सकता है, अधिकारी मेरा ज्ञान है ही नहीं। मेरा प्रतारक कोई नहीं है, मैं निगाह है तो मेरा प्रतारक दूर कर दो, मैं मेरा प्रचार कोई नहीं है, कुछ कोई नहीं, मेरा प्रचार नहीं होता, इन्हें मेरा प्रचार लिखा है स्वामी जी की कृपा से, गलती है। स्वामी को बात अच्छी कब है पढ़ने लग रहे हैं, अच्छी बात बात अच्छी नहीं है, स्वामी जी की कृपा याद नहीं है, मेरा प्रतार मैं नहीं मानता, पुष्णों पर करो इतना प्रतार करो खुला पुष्णों प्रतार के लिए, गीता के प्रतार के लिए अनुमोदन करता हूँ, करो खूब उत्साह है, बढ़िया होगा। आपको इतना वर्षा करो मैं पुष्ण नजीक आ जाओ, नजीक बोले सीत जीत सत्य की होती है असत्य की होती, जीत कोई दूसरी बात पूछ रहे, असत्य की होती है सत्य की होती है, और नहीं अभी और नहीं। एक है भगवान र याद तो करते हैं लेकिन भूल पड़ जाती, बार बार भूल जाते हैं तो याद कैसे रहे हर दम। हे नाथ प्रार्थना करो, प्रार्थना रो करके एकांत में प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं, भगवान से प्रार्थना। प्रार्थना बड़ा बल है, रो कर प्रार्थना कर जाए तो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच गई जाए, रो करके सच्चे हृदय से फाड़कार लोगों को पदे सुने दुखो फाड़कार लोगों को भगवान सामने, भगवान से प्रार्थना कर दो, भगवान की कृपा होती है, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी कृपा भगवान शरणागति। अच्छा से ऊपर और बोलो क्या गए हैं? बस आ गया प्रश्न तो हो गए, अब आपकी जो इच्छा है कीर्तन का, वैसे समय भजन कीर्तन का, कीर्तन करो प्रेम से, और कीर्तन साथ में मैं कर दिया सत्संग में कीर्तन कर दिया, शेर जी कीर्तन नहीं करते, शेर जी कहते क्या क्या सुनाओ, चित्रकूट में रात्रि को सत्संग हो रहा था, मैंने कीर्तन शुरू कर दिया, दूसरे दिन से समझ को क्या सुना है, और मैं तो कीर्तन कराता हूँ, ये तो खरे को नहीं है, अरे तो करते मंजूरा अरे कर चाहिए, कोई कोई उठ जाए तो उठ जाए, मेरा बाघ फूट रहा है, मेरा कलयुग में भगवान नाम में उठ जाए भजन ठीक रहेगा, कीर्तन एक तो भजन, कई लोग भजन भजन पसंद करे, कीर्तन भजन गाज में एक भजन गा लोग भजन चलना एक नशा है, मौसर आए उस मनसुख को, मनसुख को हर काल दुख को